zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 grudnia. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Koncerny Pfizer i Moderna wysyłają do Polski swoje szczepionki. Dostawy jutro i pojutrze. To w sumie 400 tysięcy dawek. PiS chce zniesienia możliwości odmowy przyjęcia mandatu. Porozumienie się nie zgadza. W tym tygodniu rozmowy koalicjantów. 15 tysięcy złotych nagrody dla osoby, która pomoże wskazać sprawcę lub sprawców nacięcia przydrożnych drzew na Kaszubach. Jutro do Polski ma dotrzeć kolejna dostawa 360 tysięcy dawek szczepionek przeciwko COVID-19 firmy Pfizer, a we wtorek pierwsza dostawa 29 tysięcy dawek szczepionek Moderny, poinformował prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Europejska Agencja Leków pozytywne opinie w sprawie dopuszczenia szczepionek amerykańskiego koncernu do obrotu w Unii wydała w środę. Do tej pory przeciwko COVID-19 zaszczepiło się w Polsce ponad 200 tysięcy osób. Szczepionki są bezpieczne. Potwierdziły to badania kliniczne, przypomina dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, profesor Andrzej Fal. Wszystkie one zostały przebadane w skróconej procedurze, ale absolutnie wypełniającej standardy zarówno FDA, jak i EMA, czyli Europejskiego Odpowiednika FDA. I wszystkie one mają profil bezpieczeństwa obserwowany bardzo wnikliwie w okresie ich dostępności. Przypomnę, że pierwsze badania rozpoczęły się w maju ubiegłego roku, czyli ta długość obserwacji w badaniach klinicznych w tej chwili sięga prawie 9-10 miesięcy. Nie dłużej, bo dłużej tej szczepionki nigdy nie stosowano. Od najbliższego piątku każdy chętny będzie mógł zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19. Jutro lub pojutrze decyzja dotycząca powrotu dzieci klas 1-3 do szkół po feriach ogłosi ją premier, zapowiada wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Trudno w tej chwili podejmować tę decyzję z takim wyprzedzeniem, szczególnie, że nie wiemy, jakie te najbliższe dni przyniosą nam nowe ilości zakażeń. Dlatego myślę, że ta decyzja będzie, jak wtorek, na pewno zakomunikowana, ale to jest uzależnione właśnie od stanu epidemii w Polsce. Ostatniej doby w naszym kraju zdiagnozowano 9,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 177 osób. Od jutra będą wykonywane testy w kierunku COVID-19 wśród nauczycieli. Zgłosiło się na nie 165 tysięcy pedagogów i pracowników szkół. Prawo i Sprawiedliwość będzie namawiało Porozumienie do poparcia projektu, który mówi o zniesieniu możliwości odmowy przyjęcia mandatu. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu ta kwestia będzie wyjaśniana w ramach Rady Koalicji, zapowiedział szef Komitetu Wykonawczego PiS-u Krzysztof Sobolewski. W piątek wieczorem Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt zakładający rezygnację z możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego na rzecz jedynie ewentualnego zaskarżenia go do sądu. Projekt budzi zastrzeżenia wielu prawników, m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Krytykują go także politycy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL-u, Konfederacji i koalicjanta PiS-u Porozumienia. Porozumienie jako środowisko wolnościowe i proobywatelskie sprzeciwia się planom zakładającym zniesienie możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego. Istnieją bowiem wątpliwości dotyczące zgodności proponowanych zmian z polskim porządkiem prawnym. Oświadczenie tej treści, pod którym widnieje nazwisko lidera Porozumienia, wicepremiera Jarosława Gowina, zamieszczono dziś na profilu partii na Twitterze. 15 tysięcy złotych nagrody obiecuje wójt Sierakowic na Pomorzu dla osoby, która pomoże wskazać sprawców nacięcia przydrożnych drzew. Mogły runąć na jezdnię w każdej chwili. Jedno spadło tuż przed samochodem. Chodzi o drzewa wzdłuż drogi wojewódzkiej 211 Puzdrowo, Gowidlino, Dolina Jadwigi oraz numer 214 z Puzdrowa do Tuchlina. Strażacy usunęli uszkodzone drzewa, a sprawą zajęła się kartuska policja. Wójt Tadeusz Kobiela obiecuje nagrodę za informacje w sprawie dewastacji drzew. Przewidujemy nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych z zachowaniem pełnej anonimowości dla osoby wskazującej. Jeśli ta osoba wskaże sprawcę lub sprawców, no to ta nagroda będzie czekała. W nocy z czwartku na piątek podcięto też dwa drzewa w sąsiednim powiecie kościerskim na trasie z Grabowa do Puca. Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy mają informacje w tej sprawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. Niech rzuci kamieniem, kto nie spędza połowy niedzieli kibicując Polakom w sportach zimowych. Dziś w Titisenojstadt Kamil Stoch stanie przed szansą na 40. triumf w Pucharze Świata. Wczoraj, wygrywając po raz 39., zrównał się pucharowym dorobkiem z legendarnym Adamem Małyszem. Kamil to jest przede wszystkim instytucja w tym momencie już i to jest zawodnik, który jest, no on sam na siebie pracuje. Ja zdobyłem tyle, co zdobyłem. Kamil w tym momencie ma szansę pokonać to, mam nadzieję, że pokona i Gregora Szyjęcera. Przede wszystkim nie są ważne rekordy. Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby dobrze skakać, żeby przynosić sobie frajdę, tak jak Kamil robi. To była kwestia czasu, kiedy Kamil dojdzie do tych 39 i kwestia czasu, kiedy ich pokona. Myślę, że jest taki dzień, że kolejna szansa, żeby już miał tych 40. Możemy być pewni, że ani Dawid Kubacki, ani Piotr Żyła tanio skóry Kamilowi nie sprzedadzą, a do wewnętrznej rywalizacji w polskiej ekipie śmiało włączył się jeszcze Andrzej Stękała, który jeszcze niedawno rozważał koniec kariery. Początek konkursu o godzinie 16:30. Mamy powody do zadowolenia z tego, co się dzieje w narciarstwie alpejskim. Dziś w tyrolskim Sankt Anton Maryna Gąsienica Daniel zajęła 27 miejsce w supergigancie Pucharu Świata. To historyczne punkty Maryny, która nie startowała w Super G od stycznia 2019 roku. W tym sezonie jeździ gigant jak natchniona, a widać, że długie narty również jej nie przeszkadzają. Z bezwzględną, niezwykle weryfikującą trasą najlepiej poradziła sobie utytułowana Szwajcarka Lara Gut-Berami przed Włoszką Martą Bacino i Szwajcarką Corinne Sutter. Slalom mężczyzn w Adelboden wygrał Markus Schwarz z Austrii przed atakującym z 12 miejsca Niemcem Linusem Strasserem i Brytyjczykiem Dave'em Ridingiem. Polscy biatloniści zajęli 12 miejsce w sztafecie mieszanej 4x6 km podczas Pucharu Świata w niemieckim Oberhofie. Polacy pobiegli w składzie Kinga Zbylut, Kamila Żuk, Grzegorz Guzik i Andrzej Nędza-Kubiniec i do zwycięzców stracili 2 minuty 25 sekund. Zwyciężyli Rosjanie, a na podium stanęli też Norwegowie oraz Francuzi. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Gdzieniegdzie zamglenia, ograniczające widoczność do 300 metrów. Od minus 4 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie do plus 2 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, 1,81 m wysokości, za jedyne 1099 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj szczoteczka soniczna Philips za jedyne 149 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzech razy nuta. Kłania się Roman Działański. Mgła. Sytuacja trochę niewyraźna. Nie wszystko widać. Czasami to lepiej, bo tak patrząc w górę na niektóre budynki, bo trudno to nazwać architekturą w Warszawie, to lepiej, że one znikają. A w ogóle to tak człowiek powinien być na swojej własnej wysokości, tak na wysokości nosa. Idziemy i to oglądamy co dookoła. Rynek w Poznaniu, rynek w Krakowie, w Warszawie. Długa i długi targ w Gdańsku. No, co prawda tam akurat jest wysoka wieża ratusza, ale to się jeszcze jakoś daje ogarnąć. Natomiast mgła, ktoś powie, że to jest sytuacja niewyraźna, nie lubimy, jakieś horrory się pojawiają w tym czasie filmowe, tam coś się rozgrywa. Tu będzie sytuacja bardzo wyraźna w naszych trzech nutach dzisiaj, ponieważ sięgam po raz kolejny do takiej płyty, która kiedyś mnie zauroczyła. I to jest płyta z nagraniami, właśnie wszystkie mógłbym Państwu przedstawić, zarówno w tej, jak i w następnej godzinie. I był pewien problem z wyborem, ale sześć. Trzy w pierwszej i trzy w drugiej. A ta wokalistka, o której mówię, to Feist. Sprzed lat. Jeżeli ktoś zapoznał się z Państwa, z jej najnowszą chociażby płytą Pleasure, to może się zdziwić, że to jest tak dalekie odejście od tego, co zaproponowała kiedyś, ale to cały czas jest bardzo wyraźny podpis artystki pod tym, co proponuje nam muzycznie. Ja jednak wracam do tej płyty, która zauroczyła mnie kiedyś, która według mnie jest kompletna, bardzo fajnie wymyślona, nie tylko od strony muzycznej i wokalnej, ale także tekstowej. Inside and Out. Feist. Wespół w zespół dzisiejszych trzech nut to Katarzyna First-Wojtkowska i Magda Trzaska, a ta płyta, nagrania, z której będą nam dzisiaj pojawiały się co pewien czas, to Let It Die i Faced, ale do niej wrócę. Czasami, kiedy już ogarnie mnie jakiś pomysł na to, aby przypomnieć nagrania z jakiejś płyty czy piosenki, potem jest mały kłopot, żeby tak spróbować dobrać całą resztę, aby to wszystko, jak to kiedyś ładnie mówiono, konweniowało, aby nie było jakimś wyraźnym zaprzeczeniem, co najwyżej kontrapunktem. I pomyślałem sobie, że Feist, z którą był na początku od razu pewien problem, bo ci, którzy lubią przypisać, że to musi być w takiej przegródce, a to musi być na takiej półce, no lubią mieć tak to wszystko poukładane. Ja nie za bardzo. I pomyślałem sobie, że też ktoś, kto łamie różne gatunki, przełamuje, jest przypisywany raz do soulu, do rapu, że będzie pasował, bo to też jest poza konwencją. Aloe Black, You Make Me Smile. Been going my way. No work coming in, so my money is thin, and I still got bills to pay. But all in all, you've been right here with me. When I'm sinking low, you come through and lift me. It's nothing more than the love that you give me. Keeps me from drowning in tears. Make me smile. Come through and save the day. You make me smile. You make me smile. You make me smile in a very special way. Everywhere I go, people seem to ask me, where'd I get my joy? Why am I so happy? In these trying times, when a frown is the fashion, I'm beaming like the sun. Now how can that be? See, the answer to the query is very simple. I'm always grinning from dimple to dimple. Because you love me unconditionally. My happiness is heart-shaped, can't you see? Can't you see when you're gone? When you're gone away from me. I just don't know what to do. Don't know what to do. Everything revolves around you. Revolves around you. And I wanna thank you. Okładka płyty tego wykonawcy, którego za chwilę usłyszymy, pobłyskiwała tak trochę dyskotekowo. Przyciągnęła uwagę, ale jednocześnie wywołała taką refleksję, że wieczny, przedwieczny nagrywa, koncertuje. Jego muzyczny podpis jest niezmiennie jego podpisem. I dlatego sięgnąłem po płytę Paula McCartneya, New. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do, then we were new. Nothing will lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see, don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. What's gonna be? Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. When we were new. Kunsztowna muzyczna puenta. Przyznaję, że dziś pojawi się kilka nagrań, no może nie sentymentalnych, ale gdzieś wydobytych z czeluści muzycznego czasu. Może będą troszkę bardziej taneczne albo rozśpiewane. Jako też kontrapunkt do tego, co zaproponowała Feist, bo jej nagrania mają w sobie jednocześnie, poza jej podpisem, także taką według mnie wspaniałą mieszankę, która wynika z naszej muzycznej pamięci. Każdy z Państwa ma na pewno jakieś takie nagrania, które wywołują, czym już kiedyś wspominałem, skojarzenie. Jakie będzie teraz? Nie wiem, ale to, że wiele osób po prostu lubiło to nagranie, nie ulega żadnej wątpliwości, że na przykład całe potężny stadion mógł być roztańczony, rozśpiewany w stopniu niebywałym. To chyba nie może być żadnych wątpliwości. George Michael, Too Funky. Let me tail yours. I'm trying to get to sleep. Funkcjonowało kiedyś takie powiedzonko, kiego grzyba? Nie wszyscy na pewno je słyszeli, w jakich okolicznościach było używane, no, to jest osobna sprawa. Grzybami trzeba, jak wiadomo, ostrożnie, bo wyglądają jak inne grzyby, a potem jest kłopot. A ja miałem kłopot, kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę piosenkę Faced z płyty Let It Die, ponieważ zrozumiałem, że to chodzi właśnie o grzyb. Ale potem okazało się, nie tylko po przeczytaniu dokładnym tytułu, ale w słuchaniu się w treść, że to nie o grzyby chyba chodzi. Także przed nami teraz Mash Boom Faced. Peppin' the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up and planting lilacs and buttercups. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay. Refren, nie refren, gdzieś tam delikatnie za całą aranżacją właśnie pozostaje z nami, wyłania się z niej w ogóle pomysł, nie tylko tembr głosu, Faced, ale wszystko to się dzieje, te drobne, no nie oklaski, ale ten rytm nadawany przez dłonie, dzwoneczki, cały pomysł. Płyta wydaje się delikatna, ale troszkę inaczej jest w warstwie słownej i dla niektórych może to być zaskakujące, że tak delikatnie też można mówić o rzeczach bardzo poważnych. No ale nie spoważniejemy, tak? Natomiast bardzo lubimy, jak ktoś nam coś opowiada, jak jeszcze wpadamy w jakieś oczarowanie i w ogóle wydaje się, że wszystko jest tak cudownie i pięknie. Przynajmniej są takie sekundy, które każdy chyba zapamiętał. No ale bywa różnie. Mnie się przypomniało w związku z tym Szybum, Szybum nagraniem Zbigniewa Wodeckiego i zespołu Mitch and Mitch. Mitch and Mitch to jest w ogóle ewenement na naszej scenie muzycznej, bo to nie jest tylko jest wspaniale zaaranżowane, wymyślone, poprowadzone, ale jeszcze jest w tym sporo frajdy, zabawy, uśmiechu, co prywatnie, muszę powiedzieć, bardzo sobie cenię. Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch, opowiadaj mi tak... Gdyby to chodziło o słoneczko, bujaj mnie, bujaj, to nieco inna wersja, ale lubimy być bujani. Why? Annie Lennox. Thank you. To była jedna pani, Annie Lennox. I znowu muszę, przepraszam, troszkę powracam do tego tematu, ale taki indywidualny podpis albo tembr głosu, kiedy po kilku zaśpiewanych nutach wiemy już, kto śpiewa. Czasami w pierwszej chwili nie możemy sobie przypomnieć nazwiska, ale wiemy, znamy. Myślę, że z Annie Lennox dokładnie jest tak. Podobnie jak z dwoma paniami, które w tej chwili w duecie wystąpią. Lubię takie duety, które się dobierają, dlatego że takim w duszy gra. Panie sobie na początku pogważą, a potem się wszystko już wyjaśni. Angie Stone, Alicia Keys, Brother. Crucial Keys on the remix. Bro, with Kalonji, oh, like, yeah. Alicia. Say what, yeah. Angie? E. Come on, Angie. Bro, with a sister. For a brother. Okay. Feel me? Do it. He is my king, he is my one, my father, my son. He understands just what I am. He's my man. I'm here to show you number love for you. Let a sister glow you. My brother, brother, brother, brother. He's my support system. He likes his soul sister. And I can't live without him. I love his lips, his kiss, his touch. Wspaniale rozkołysany rytm i te chórki tych dwóch dam sceny, Angie Stone, Alicia Keys. Rzeczywiście ręce same składają się do oklasków, ale takich troszkę rozbujanych. Nie da się ukryć, że z tego kraju, który kiedyś panował, jeżeli chodzi o piosenkę, na całym świecie był wzorem, bardzo rzadko coś przedziera się na tak zwane światowe listy przebojów. A Bob Sinclair, made in France, trzeba by powiedzieć, rzeczywiście osiągnął taki sukces. U niego mieszają się rytmy afrykańskie, latynoskie, jest trąbka. Zaczyna od jazzu, potem acid jazz. Nieważne, do czego jest przypisany, ale ta piosenka na pewno była przebojem. Love Generation, Bob Sinclair. ciepła, płynąca gdzieś w przestrzeń piosenka. Może trochę złudzenie, ale no, różnie to bywa. Lazy to skojarzenie samego tego słowa, to oczywiście Marilyn Monroe, jej piosenka, jej nagranie. I nawet jak ktoś nie wie, co znaczy lazy, to jest właściwie kompatybilne z Marilyn Monroe. Ciekawy jestem, z czym państwu skojarzy się to nagranie Faced. Leisure Suite. In my leisure suite, quit talking, just for talking. To promocja. Ich debiutancka płyta z 1971 roku to kamień milowy w historii polskiego rocka. Nadal grają i nadal robią to znakomicie. We wrześniu 2013 roku odwiedzili Trójkę.